Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 marca, minęła 9. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Policjanci badają sprawę uprowadzenia 12-letniej dziewczynki w Zachodniopomorskim. Trwają poszukiwania porywaczy. W tym serwisie trójki także do misji zarządu PKP i zakupowych planach lotu. 12-letnia Amelia jest pod opieką lekarzy. Wszystko wskazuje na to, że dziecku porwanemu wieczorem w Golczewie w Zachodniopomorskim nic się nie stało. Policja poszukuje dwóch porywaczy, którzy uprowadzili dziewczynkę wieczorem w pobliżu jej domu. Mężczyźni uprowadzili ją i odjechali samochodem. Po kilkugodzinnej akcji poszukiwawczej funkcjonariuszom udało się odnaleźć w lesie najpierw auto, a później także dziewczynkę. Dziecko w tej chwili jest w szpitalu. Najpierw prokuratorskie zarzuty, później demisja zarządu PKP. Na czele spółki stanął dotychczasowy szef przewozu regionalnych. Śledczy postawili zarzuty czterem członkom zarządu, a sprawa dotyczy zabezpieczenia dworców kolejowych podczas Światowych Dni Młodzieży. Według ustaleń prokuratury koleje zawarły z jedną z warszawskich spółek niekorzystną umowę na prawie 2 miliony złotych. Odwołanie zarządu PKP to efekt śledztwa stołecznej prokuratury. Sprawa dotyczy podpisania przez PKP umowy dotyczącej profilaktyki zagrożeń terroryzmem bombowym w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. Mogło dojść do przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, które mogło mieć pośredni wpływ na bezpieczeństwo publiczne. Tłumaczy rzecznik Ministerstwa Infrastruktury Szymon Huptyś. Resort wobec takich podejrzeń odwołał prezesa oraz troje pozostałych członków zarządu. Niekorzystnej umowy odwołany zarząd nie zrealizował w całości, bo już w sierpniu ubiegłego roku ministerstwo nakazało sprawdzenie dokumentów. Nie wypłacono około 70% tego zobowiązania. Odwołanym członkom zarządu PKP grozi do 3 lat więzienia. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. 5 lat więzienia grozi włoskiemu turyście za użycie słowa bomba na lotnisku na wyspie Phuket w Tajlandii. Do tego zdarzenia doszło w czasie kontroli bagażu. 70-latek stwierdził: przecież nie mam bomby. Policjantka, słysząc te słowa po włosku, zrozumiała tylko bomba. Mężczyzna został już aresztowany. Na proces czeka od 2 tygodni w hotelu, ale pierwsze dni spędził w ciężkim więzieniu. Najbardziej optymistyczny scenariusz zakłada, że mężczyzna zostanie skazany i dostanie natychmiastowy nakaz opuszczenia Tajlandii. LOT kupi kolejne Dreamlinery. Nowe Boeingi 787 trafią do polskich linii lotniczych w przyszłym roku. Będą to 2 lub 3 maszyny. Zabiorą więcej pasażerów, a będą latały do Ameryki i Azji. To jest samolot większy od eksploatowanego obecnie. To są 294 fotele. To jest oczywiście mniejsze zużycie paliwa. Większa przestrzeń dla cargo w samolocie. Zakupowe plany ogłosił prezes LOT-u Rafał Milczarski. W tej chwili lotowskie Dreamlinery latają do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Japonii i Korei Południowej. To był serwis trójki. Adam Malecki, sport. Czy będzie kolejny podium Mistrzostw Świata w Lahti? Po brązowym medalu Piotra Żyły w konkursie indywidualnym skoczkowie mają chrapkę na zwycięstwo drużynowe. To ma być nasz konkurs. 3 Polaków w pierwszej dziesiątce na małej skoczni, 4 w pierwszej 8 na dużej. Tak mocnej drużyny nie ma nikt, twierdzi dyrektor sportowy Związku Narciarskiego Adam Małysz. Wszyscy chodzą i gdzieś tam poklepują, mówią: ale macie drużynę, nie? Ja trochę studzę emocje, bo wiadomo, że trzeba pierwszy zdobyć ten medal, żeby później o tym mówić, ale to jest naprawdę petarda. Najgroźniejszych konkurentów jednym tchem wymienia Maciej Kot. Norwegia, Niemcy, Austria. Choć konkurs na pewno będzie wyrównany, tylko katastrofa może nam odebrać medal. A jeśli nie stanie się nic nieprzewidzianego, pierwszy stopień podium powinien być dziś biało-czerwony. Lahti, Michał Gąsiorowski. W jakiej kolejności wystartują Polacy w konkursie drużynowym? Na pierwszy ogień pójdzie Piotr Żyła, po nim Dawid Kubacki, Maciej Kot i ostatni Kamil Stoch. Początek zawodów o 16:15. Zakończyły się za to już zawody Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Na trasie, na której w przyszłym roku odbędzie się rywalizacja igrzysk w Pjongczang, w zjeździe triumfowała Sofia Goggia. Włoszka, dla której jest to pierwsze zwycięstwo, zaledwie 7 setnych pokonała Amerykankę Lindsay Vonn. Dziś do walki staną także nasi lekkoatleci, którzy rywalizują w halowych Mistrzostwach Europy w Belgradzie. Wczoraj w skoku o tyczce złoty medal zdobył Piotr Lisek, a brązowy Paweł Wojciechowski. W piłkarskiej ekstraklasie ciąg dalszy 24. kolejki. O 15:30 Krakowie zagra z Arką Gdynia, o 18:00 Termalika Brukpet Nieciecza z Ruchem Chorzów, a o 20:30 Piast Gliwice z Wisłą Kraków. Kolejny serwis sportowy w trójce o 17:00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Synoptycy zapowiadają piękny dzień. Zachmurzenie ma być małe i umiarkowane. Ciepło na północnym wschodzie, 9 stopni. Cieplej w centrum, 12. Najcieplej na południu, miejscami nawet 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.

myślę, że to, co istotne, to to kolejne spotkanie z prezydentem Słowacji i to coraz lepsze kontakty w ramach, w ramach Grupy Wyszehradzkiej. To kolejny dowód na to, że można budować dobre relacje dwustronne i myślę, że te spotkania powinny kolejne zresztą spotkania powinny cieszyć. Ja tak troszkę rozluźnić atmosferę. Czy pan chce powiedzieć, czy przy takich spotkaniach można jeść nawet kiełbasę w piątek? To już zależy, to co można jeść, to już zależy od tych, którzy to jedzenie zamawiają. No dobrze. Dobrze, to są problemy ludzi szczęśliwych, którzy nadzwyczaj, zazwyczaj nie przejmują się problemami naprawdę ważnymi. A my teraz przez chwilę zajmiemy się matką naturą. W Sejmie jest nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która ma zapobiec nadużywaniu poprzedniej nowelizacji. Tej nowelizacji, która dopuszczała niemal nieograniczoną możliwość wycinki z terenu prywatnego. To jest nowelizacja złożona przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Po pierwsze, trzeba będzie zgłosić gminie zamiar wycinki. Po drugie, po wycince nie będzie można przez 5 lat sprzedać nieruchomości. Czy to, proszę państwa, zatamuje ten proceder niecny? Grzegorz Długi. Znaczy ja nie wiem, czy jest jakiś proceder, bo są tylko doniesienia medialne, a w niektórych mediach to widzę na przykład wycinane lasy, gdzie droga jest budowana i jest mowa, że to jest związek z tą ustawą. I to jest dla mnie przykład, w jaki sposób Jest proceder niecny. W jaki sposób Jarosław Kaczyński jest w stanie sterować naszą opinią publiczną, bo to on rozpoczął ten temat. Chcę zwrócić uwagę, że on powiedział, że ta ustawa jest nie taka, jak powinna być, trzeba by ją zmienić. I no jednak minister Szyszko to rozpoczął. Najpierw się okazało. Teraz, natomiast ja się boję, że jak zwykle wylewamy dziecko razem z kąpielą, że te ograniczenie pięcioletniej, intencja jest zrozumiała i być może słuszna. Natomiast to nie może być w ten sposób, że mamy kolejny etap ograniczania prawa własności, mamy kolejny etap, kiedy właściciel ma związane ręce. Ja liczę na to, że to jest jakaś niedoróbka, albo że to jest plotka w tym sensie, że trzeba będzie troszeczkę nad tym popracować. To, że chcemy chronić swoje drzewa, to jest oczywiste. Poseł Skurkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości opowiadał o tym projekcie Polskiej Agencji Prasowej. To nie jest żadna plotka. Ale poseł Skurkiewicz i wielu innych posłów opowiadałem różne rzeczy, potem wychodzą zupełnie inne. Także ja do tego podchodzę. Jak przeczytam projekt, to będę dopiero miał jakieś zdanie swoje. Zwracam uwagę, że już w czasie dyskusji nad poprzednim projektem podnosiliśmy kwestię właśnie, myśmy nazywali umowy przedwstępne, mając na myśli to, że jest to metoda na obejście tego prawa. Dużym błędem było, na co zwróciła mi zresztą posłanka PiS-u uwagę, dużym błędem w tej ustawie, tej obecnie obowiązującej, było to, że zniesiono kary za wycinkę, bo na tym polega problem tej ustawy. Mianowicie w momencie, jeżeli zniesiono kary, to one nie dotyczą tych na prywatnych działkach, no bo tam wolno wycinać. Dotyczą one tych, którzy wycinają drzewa nielegalnie poza tymi działkami i się znacznie obniżono na nich kary. To jest problem i to przede wszystkim trzeba przywrócić te drakońskie kary na wycinkę poza prywatnymi działkami. Natomiast na prywatnych działkach bierzmy pod uwagę, że muszą obowiązywać jeszcze przepisy chroniące pewne specjalne stany. Przede wszystkim pomniki przyrody, drzewa o jakimś określonej wartości biologicznej, historycznej i inne żywe stworzenia, które mogą przez to być dotknięte. A kary mają być, jeżeli ktoś wytnie i sprzeda. Mają być kary w wysokości dwukrotności obecnych cen za wycinkę na działkach. Znaczy obecnych, myślę, że tych obowiązujących w 2015 roku. Przedtem, tak. Czy trudno mi powiedzieć na temat ustawy, której jeszcze nie widziałam. Jest to, rozumiem, że nowy projekt, którego jeszcze nie mogliśmy się zapoznać. Natomiast tamta ustawa, którą przyjęliśmy, to świadczy o tym, że albo mamy do czynienia z fatalnym brakiem wyobraźni, do czego może doprowadzić zła ustawa, albo mamy do czynienia rzeczywiście z jakąś formą lobbingu. I tu należałoby rzeczywiście zainteresować się tym, czyje tereny najbardziej zyskały na wartości na skutek działania tamtej ustawy. Nie tylko te kwestie już omawialiśmy, bo tylko państwo nie są co każdą sobotę, za chwilę, I dlatego proszę już nie powtarzać tego, co... Dobrze, chciałam tylko powiedzieć, że nie tylko PiS zgłasza ustawę, również Nowoczesna przygotowuje projekt ustawy, o którym już mówiliśmy w piątek. Uważamy, że ta ustawa, która była wcześniej, przed nową tą ustawą o ochronie przyrody wprowadzoną przez PiS, była też za bardzo restrykcyjna. Zresztą było mnóstwo skarg do między innymi Rzecznika Praw Obywatelskich. Natomiast tutaj nastąpiło tak zwane wylanie dziecka z kąpielą i ta ustawa, którą mamy obecnie, jest w tej chwili za bardzo liberalna. To znaczy doprowadza do sytuacji, w której rzeczywiście giną drzewa w miastach, wycinane są duże obszary również leśne. I to powoduje, że w sytuacji, w której walczymy ze smogiem, w sytuacji, w której mamy rzeczywiście dosyć duże zanieczyszczenie powietrza, to jest to po prostu kierunek niebezpieczny. Więc w naszej propozycji... Ale ono chyba nie dotyczy, o ile ja się orientuję, wycinki obszarów leśnych. Czyli ta wycinka obszarów leśnych to jest nielegalna przy okazji tej ustawy. W naszej propozycji jest rzeczywiście zwrócenie uwagi na szczególne gatunki, które muszą podlegać, nawet jeżeli nie są pomnikami przyrody, muszą podlegać większej ochronie. Niektóre można łatwiej ściąć, jest też są pewne ograniczenia, a jednocześnie jest możliwość pojedynczych na przykład drzew wycięcia. Bo rzeczywiście musi być projekt, który jest liberalniejszy od tego, który był taki musi być kompromis. Mądry liberalniejszy. Po prostu, tak. Mądry po prostu. Liberalniejszy od tego, co był poprzednio, a jednocześnie bardziej restrykcyjny od tego, co mamy. Jarosław Kalinowski, ja sobie wyobrażam taką sytuację, że jak jest działka szczególnie atrakcyjna dla przedsiębiorcy, dla dewelopera, to on zapłaci więcej. Te kary też zapłaci. Albo ewentualnie można poczekać te parę lat. Ja nie wiem, czy zapłaci kary deweloper, natomiast na pewno jest tak, że deweloper planuje w perspektywie dłuższej niż 5 lat swoje inwestycje. I to znaczy, że ten 5-letni okres, który ma być wpisany do ustawy, no niewiele tutaj zmieni. Naprawdę nie będzie miał, nie powiem, że żadnego, ale istotnego znaczenia nie będzie miał. Kwestia... A działka będzie łysa. A no niestety problem ten, który mamy, nadal będzie. Tydzień trwał proces legislacyjny w Sejmie, od 7 do 16, tam tydzień i dwa dni. Teraz dwa tygodnie minęły, piły pracują, dwutygodniowe vacatio legis, no gdzieś jeszcze z miesiąc pewnie się to będzie toczyło, ale i tak widzimy przy dzisiejszej chociażby dyskusji, że ten problem wymaga naprawdę bardzo poważnego namysłu. No dzisiaj to trzeba działać szybko, żeby zapobiec temu, co się dzieje, żeby przerwać to cięcie takie masowe. No jeszcze są okresy lęgowe, ale to też trzeba udowodnić, że tam trzeba... jakiś ptaszek ma gniazdo. No więc smutne też było to, co obserwowaliśmy chyba przedwczoraj w Pruszkowie. No szukano pół dnia, jakieś to chyba prawo wczoraj. Nadrzędne, teren chroniony będzie nie pozwala, na terenie chronionym nie będzie można zabronić tej wycinki, przerwać tą wycinkę, jakie prawo nadrzędne nad tym, które jest tym prawem pana ministra Szyszki. Naprawdę popełniono straszny błąd i trzeba to naprawić. Ta propozycja w mojej ocenie jest tylko taką łatą dla oka, że coś zrobiliśmy, a nie załatwi problemu. Mam nadzieję, że w komisjach będą inne propozycje i coś dobrego z tego powstanie. Proszę bardzo, Ryszard Czarnecki. Bardzo dobrze, że taki projekt powstał. Chodzi o to, żeby właścicielom działek zagwarantować, żeby na swojej posesji, tam gdzie jest ich własność, mogli wyciąć to, co chcą wyciąć. A to pan mówi o tym projekcie, który już dawno omawialiśmy. Ja teraz pytam o tę nowelizację, która została Ta nowelizacja miesiona. Jest w słusznym kierunku, natomiast jesteśmy wdzięczni państwu, pani redaktor na przykład konkretnie, za uwagę, bo zrozumiałem pani wypowiedź, żeby zwiększyć karę za tą nielegalną wycinkę. Pan premier Kalinowski przed chwilą zasugerował, żeby wydłużyć ten okres, żeby był dłuższy niż 5-letni. I o to nam chodzi. Pobudzamy dyskusję. Jeżeli są jeszcze jakieś inne merytoryczne uzupełnienia do tego projektu, to będę wdzięczny. Poza oczywiście mówieniem, że dziecko z kąpielą, bo to już od dwojga posłów słyszałem, piękna metafora, aczkolwiek nie jestem pewien, czy adekwatna do tego projektu. Natomiast rzeczywiście myślę, że skoro jest to jakiś punkt odniesienia do tej, uruchomił tę debatę, to projekt można powiedzieć, trafił w dziesiątkę. Zapotrzebowania społeczne. Chciałam powiedzieć, że nie postulowałam zwiększenia kar. Co najwyżej Grzegorz Długit o tym mówił, więc pan słucha tak troszkę nieuważnie. Teraz Rafał bardzo Grupiński. Uważnie słucham. Rafał Grupiński, nieuważnie. Uważnie. Rafał Grupiński, nieuważnie. Uważnie. Jest dramatyczna sytuacja. To, co się w tej chwili dzieje z wycinką drzew. Przypomnę tutaj też posłowi Długiemu, że to nie jest kwestia jakiegoś szacunku dla prywatnej własności, którą PiS wyraził w tą ustawą zezwalającą na wycinkę, bo jednocześnie pozwolono myśliwym szaleć na prywatnych terenach ustawą o polowaniach i tam nie szanowano prywatnej własności akurat w przepisach. To jest dramat dla całej polskiej przyrody. Polska jest krajem, który przez wiele, wiele dziesiątek lat nie mógł sam dbać o swoje zasoby przyrodnicze ze względu na cały XIX wiek czy dwie wojny światowe. Zniszczenia generalnie w polskiej przyrodzie były ogromne. I w tej chwili jest sytuacja taka, że myślę, że to jednak PiS zakończy swoje rządzenie w Polsce tym hasłem Polska w trucinach. Taką Polskę po sobie zostawi. Dlaczego to jest tak ważne? Nie tylko ze względów przyrodniczych, także ze względów o których mówiliśmy. Mianowicie nie ma ta ustawa dotychczasowa w 15 roku, znaczy restrykcyjna ustawa z lat 90. była w 15 roku liberalizowana, chcę przypomnieć. Na tyle, żeby nie utrudniać rzeczywiście działań inwestycyjnych. Gminy generalnie, jeśli występowano z prośbą o wycinkę drzew, się zgadzały na to. I najgorszym efektem tego, że gminy się zbyt łatwo zgadzały na wycinkę, są polskie cmentarze. Proszę zobaczyć, jak w ciągu ostatnich 10 lat opustoszały z drzew polskie cmentarze, zamieniły się w kamienne pustynie. Tak. Dlatego, że gminy zbyt łatwo dawały wycinkę. To nie była wcale ta ustawa z 15 roku, czy wcześniejsza, one wcale nie były zbyt restrykcyjne. I w tej chwili to, co się dzieje z słodką przyrodą, że poszczególne miasta donoszą, że po 20-30 tysięcy drzew zniknęło w ciągu półtora tygodnia z dużych polskich miast, no to jest naprawdę dramat. I to będzie trwało. Myśmy złożyli od razu nowelizację tej ustawy, powrót do poprzedniej. Jeszcze przed tamtym posiedzeniem fatalnym Sejmu. Ale ja rozumiem, że ten powrót do poprzedniej to miał być na chwilę, żeby był czas na wymyślenie jakichś nowych rozwiązań, tak? Żeby zatrzymać tą nielegalną tak naprawdę wycinkę z punktu widzenia dobra przyrody, bo oczywiście legalną z punktu widzenia prawa, jakie PiS stanowi, niestety. I chciałam tylko dodać, że to chyba zależy też od władz gminy, czy było łatwo uzyskać zgodę na wycinkę, bo czy nie bo to różnie bywało. Środowiska. Minister Adam Kwiatkowski. Pan prezydent za łatwo podpisuje ustawę. No przepraszam, panie ministrze, ale państwo chcą rozmawiać tutaj we własnym gronie. Gmina ma kompetencje, prerogatywy. Korzysta? A to jest minister z kancelarii prezydenta Andrzeja Pan minister Adam Kwiatkowski, prosimy, panie ministrze. Pan gmina w tej chwili nie ma brutusem po prostu. Żadnych w tym według tej Pan jest brutusem, panie pośle. Proszę bardzo, Adam Kwiatkowski. Bardzo dziękuję. Ja myślę, że te głosy, które tutaj padły, wskazują na konieczność nowelizacji tej ustawy i to jest dobra wiadomość. To, że różne partie polityczne mają też różne pomysły i rozwiązania pozwala patrzeć z większym optymizmem na ten finalny produkt, czyli na ustawę, którą parlament przyjmie. I widać z tej dyskusji, która się odbywa nie tylko w tym studiu, ale też w mediach, że ta nowelizacja jest potrzebna. A dlaczego prezydent podpisał tamtą ustawę? Tak a dlaczego senatorowie Platformy Obywatelskiej mówili, że to jest ustawa, która nie budzi żadnych zastrzeżeń? A na komisji? No tak mówi. Pan senator Pociej na przykład. Ale pan senator Pociej nad nią nie głosował, ona została w sali kolumnowej przegłosowana. Ale na komisji byście gorąco wspierali tę ustawę. Wypowiedzi pani posłanki z PO były bardzo wspierające. Dobrze, już nie kłóćmy się. Nie głosowaliśmy za tą ustawą. No dobrze. Proszę mi pojedynczych głosów nie przekształcać w jakąś winę Platformy. Ale się kłócą, nie? Byliśmy już winni za 8 lat budowy autostrad. Ale nie już nad rozlanym nad mlekiem. Trzeba płakać. No ale dobrze, skleję je pan? No, trzeba coś wymyślić. Trzeba coś wymyślić do przodu. Dobrze, to teraz mogą sobie państwo popłakać nad ambasadorem w Berlinie. Wsteczki TV Wolfgang wynika, że ambasador Andrzej Przyłębski współpracował przez rok ze Służbą Bezpieczeństwa. MSZ informuje, że ambasador w oświadczeniu zaprzeczał współpracy. Dodaje, że nie posiada informacji, by IPN podważył prawdziwość tego oświadczenia. Ambasador Przyłębski zapowiada prośbę o autolustrację. A biuro lustracyjne IPN-u rozpoczęło wczoraj procedurę weryfikacji tego oświadczenia o braku współpracy. I do państwa jest krótkie pytanie, ponieważ nie jesteśmy tutaj biurem lustracyjnym. Czy w takiej sytuacji ambasador powinien do czasu zakończenia tej sprawy, tej weryfikacji reprezentować nasz kraj w Niemczech. Czyli nie wiem, powinien zostać odsunięty, ktoś go powinien zastąpić. Nie wiem, jaka w tej sytuacji może być procedura. Grzegorz Długi. Znaczy, pani redaktor do mnie skierowała jako pierwszego pytania, to być może nie jest najlepszy pomysł, bo ja mam z reguły dość emocjonalne podejście do takich spraw, jako osoba, która do konfidentów ma dość jednoznaczne podejście. Tu nie chodzi o to, czy IPN zweryfikował, czy nie zweryfikował, czy nie chodzi o to, czy oświadczenie jest lustracyjne jest prawdziwe, czy nie, bo to jest odrębna sprawa, tu jest całe orzecznictwo sądowe, które te granice wyznacza i nie o to chodzi. Dyplomacja to jest zajęcie dla dżentelmenów i dla zarówno damskich, jak i męskich. I niewątpliwie... Gentlewomen też. Proszę? Gentlewomen. Tak jest. I niewątpliwie w sytuacji, kiedy jest dokument nie budzący wątpliwości, to taka osoba jak ambasador powinny po prostu podać się do dymisji i wrócić do pracy naukowej, gdzie nie będzie to przeszkadzał. Ja uważam, że to jest kwestia honoru, to jest kwestia interesu naszego państwa i to jest najlepsze, co może zrobić również dla siebie pan ambasador i gorąco go do tego wzywam, żeby nie szedł drogą taką, jaką szedł niejaki Bolek, że kluczył, nie wiadomo co. Uważam, że rzeczą godną jest w tej chwili po prostu złożyć dymisję i zakończyć w ten sposób tą sprawę. Katarzyna Lubnauer. Czy dla mnie kwestie lustracyjne może są trochę bardziej, mniej ważne jak niż dla pana posła Długiego. Natomiast dla mnie to jest tak. Po pierwsze jest kwestia pewnych podwójnych standardów, które uwielbia stosować PiS, czyli myślę, że to, co bardzo przeszkadza mu w kwestii TW Bolek i w kwestii innych osób będzie w przypadku ich ambasadora mniej przeszkadzające. A po drugie dla mnie to jest ambasador, który poza chyba Smoleńskim wykazał się tylko dotychczas negatywnie, w związku z tym prawdopodobnie powinien zostać odwołany, ale nie dlatego, nie z powodu tego. Poza Smoleńskiem... Znaczy, innym pokazem w Berlinie. A poza pani od Boga z filmu. Tak. To raczej nie jest ambasador, z którego możemy być jakoś szczególnie dumni. Dla mnie jeszcze jest też dwuznaczna sytuacja kwestii niezależności pani prezes Trybunału Konstytucyjnego w stosunku do rządu, biorąc pod uwagę, że jej mąż jest ambasadorem, który z mianowania tego rządu, jeżeli dołożymy jeszcze do tego TW... No ale zbiorowej odpowiedzialności nie stosujemy. Nie, zbiorowej odpowiedzialności nie stosujemy, ale mimo wszystko cały czas budzi to moje duże wątpliwości, dlatego pani chyba lepiej by było... Swoje grzechy, tak, pani Przyłębska, tak, chociażby to, że została wybrana niezgodnie z prawem, niezgodnie z procedurami, ponieważ nie ma odpowiedniej uchwały. Tego jeszcze nie wiemy, w związku z tym, to będzie badał sąd najwyższy. Uważam, że nic złego by się nie stało, gdyby został odwołany, ale nie chodzi tak bardzo o tą sprawę, tylko chodzi bardziej o całokształt jego dorobku jako ambasadora. Jarosław Kalinowski. Przedwczoraj pan ambasador Przyłębski sam przyznał, że pewnie coś podpisał. Może wczoraj. Wszystko jedno. A to znaczy, że świadomie, no bo inaczej tego ocenić nie można. Ale jak powiedział, to było 38 lat temu i on nie pamięta. Świadomie podpisując oświadczenie skłamał. No i to dyskwalifikuje. Zgadzam się z panem posłem Długim, że tu nie trzeba czekać na żadne badanie, tylko trzeba działania podjąć. I tutaj rzeczywiście kłaniają się podwójne standardy. Jeżeli to są swoi pisowscy, współpracownicy ze starymi służbami, że są to osoby, które składają fałszywe oświadczenia, no to są dobrzy. No więc nie można, tak po prostu nie można. Ale zdaje się, że to nawet nie chodzi o standardy, tylko o prawo, prawda? Bo tu chodzi o kłamstwo i o prawo, lustracyjne, i o standardy. A nie o współpracę, tylko o kłamstwo lustracyjne. Tak, tylko kłamstwo to sąd orzeknie, a teraz mówimy o kwestii prawdy i honoru. Ryszard Czarnecki. I politycy, i polscy dyplomaci powinni być jak żona Cezara, poza podejrzeniami, bez dwóch zdań, a w związku z tym wierzę, że IPN błyskawicznie przeprowadzi tą procedurę. Dobrze, że pan ambasador zawnioskował, jak rozumiem, o lustrację, niech ona nastąpi jak najszybciej. Natomiast, to jest odpowiedź na pani pytanie, natomiast żałuję, że przy okazji konkretnej tej sprawy usłyszeliśmy niesprawiedliwą ocenę pracy pana ambasadora w Berlinie, który uważam, że bardzo dobrze bronił polskich interesów, niezależnie od tego, co się stało 35 lat temu. I także wykorzystanie tej sytuacji jako pretekstu do ataku na jego żonę uważam za nieprzyzwoite. Ja wczoraj słyszałam wypowiedź z IPN-u, że sprawa weryfikacji potrwa kilka miesięcy, chyba że się przesłyszałam, bo to mi się wydaje bardzo długo. Rafał Grupiński. Bardziej błahe sprawy przywołuje się do Warszawy. No to jest, ale to jest oczywiście celowe działanie, jeśli chodzi o kwestię pana ambasadora. Przypomnę, że rok temu słynny z różnymi trotelowymi innymi śledztwami redaktor Gmyz pisał o tej karcie ambasadora Przyłębskiego i IPN wtedy nie zareagował, środowisko PiS-u nie zareagowało, prezes Kaczyński nie zareagował. Mamy przedziwne złożenie, bo przypomnę, że pan sędzia Muszyński, który jest prawą ręką pani rzekomej prezes Przyłębskiej Trybunału Konstytucyjnego, był związany ze służbami, został wydalony z Niemiec w ciągu 24 godzin za coś, o czym my nie wiemy, ale co pewnie wiązało się z jego przykrywkową działalnością. Wszyscy troje pracowali w ambasadzie w latach 90. w Niemczech, a więc państwo Przyłębscy i pan Muszyński. Więc sytuacja wygląda naprawdę bardzo dziwnie, bardzo niepokojąco i myślę, że z punktu widzenia interesów państwa polskiego pan Przyłębski powinien zostać natychmiast, z punktu widzenia dobrych relacji z Niemcami, natychmiast wycofany stamtąd. A najbardziej żenujące dla mnie jako człowieka opozycji, to opozycji przed 80 rokiem, są tłumaczenia pana Przyłębskiego. No po prostu są żenujące, są kompromitujące. Biedaczek po prostu bał się, że mu nie pozwolą wyjechać do Wielkiej Brytanii, że go ze studia relegują. No naprawdę wstyd mi w ogóle za kogoś takiego, że reprezentuje państwo polskie za granicą. Adam Kwiatkowski, panie ministrze, proszę. Ja chciałem powiedzieć, że dobrze, że IPN wszczął tą procedurę i mam nadzieję, że ona się będzie toczyć szybko, bo po prostu szybko powinny zostać podjęte decyzje na podstawie tych dokumentów, które w archiwach IPN-u są. I ta decyzja, która na podstawie tych dokumentów będzie podjęta, to jest ten moment, w którym powinny zostać podjęte decyzje co do przyszłości pana ambasadora. Czyli teraz pan ambasador powinien pełnić swoją misję dyplomatyczną, tak jak dotychczas. Poczekajmy na tą decyzję, którą podejmie IPN. Proszę państwa, co będzie, jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna tryb wyboru prezesa Sądu Najwyższego za niezgodny z konstytucją? Jakie byłyby konsekwencje takiego orzeczenia według konstytucjonalistów? Nie wiem, czy wszystkich, ale w każdym razie takie głosy konstytucjonalistów słychać, że to w ogóle nie wpłynąłoby na sytuację pani sędzi Małgorzaty, pani profesor Małgorzaty Gersdorf. Że to jest tylko taki to jest wyjaśnienie sytuacji prawnej, ale bez konsekwencji osobowych. Grzegorz Długi. Co z profesorem Gardockim? To akurat jest prawda, bo dość trudno będzie znaleźć tutaj, pomimo że we wniosku jest takie żądanie, aby jednak uwzględniono to, że w wypadku, jeżeli Trybunał Konstytucyjny uzna, że zasadność tego wniosku, aby on obejmował tego rodzaju działanie. Natomiast to jest nieprawdopodobne i myślę, że nie trzeba tym się zajmować. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że mamy coraz częściej do czynienia z taką próbą gry Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach zupełnie pozaprawnych, bo ta wrzutka swego czasu, znaczy nie tak dawno, gdy pan minister Ziobro zakwestionował, w cudzysłowie oczywiście mówię, zakwestionował kwestię uchwały powołującej trzech sędziów Trybunału. Teraz mamy odpowiedź z kolei grupy posłów, którzy w ten sposób według mnie chcą wykorzystać dorobek Trybunału z listopada ubiegłego roku, gdzie mówiąc o wyborach prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Trybunał Konstytucyjny doszedł do wniosku, że on jest dwuetapowy, że musi być uchwała jedna i uchwała, która przedstawia prezydentowi, więc to jest zastosowanie tej samej miary do kwestii Sądu Najwyższego. Nie wydaje się to być uzasadnione, ale tym się sąd zajmie. Ja myślę, że na sąd. Trybunał się tym zajmie. Ja myślę, że powinniśmy pozwolić Trybunałowi działać. Pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego no, jest w jakimś sensie krytykowana przez PiS i z wzajemnością, to znaczy nie widzę w jej wypowiedziach specjalnej sympatii dla Prawa i Sprawiedliwości, więc miłość jest obustronna. Wolałbym prawdopodobnie, żeby w tych prawniczych takich, czy też prawnych kwestiach nie było tyle polityki, znaczy wolałbym, żeby w ogóle jej nie było. Ale chyba już do tego, żeśmy się przyzwyczaili i trzeba to znosić. Natomiast co do zasady, myślę, że trochę marnujemy czas. Znaczy teraz rozmawiając o tym? Nie. Mam na myśli czas polityczny marnujemy. Ja nie mam żadnych złudzeń, że jest to typowy taki dość łajdacki, brutalny atak na panią Gersdorf, na panią pierwszą prezes Sądu Najwyższego. I w normalnych czasach, przy normalnym Trybunale Konstytucyjnym, to ten wniosek pana posła Mularczyka należałoby co najwyżej obśmiać. Już nie powiem o fakcie, że to jest wniosek pana posła Mularczyka i 50 znowu słupów, którzy się podpisali pod czymś, nie wiedząc pod czym, bo zostało dopisane potem długopisem, pod czym się podpisali. Natomiast ponieważ czasy nie mamy normalne, już w Trybunale mamy w tej chwili większość z nadania PiSu, no to niestety mając sędziów z nadania PiSu możemy się spodziewać, że może być wydrukowany każdy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, również zgodny z tym, co sobie oczekuje wnioskodawca. Oczywiście nie powinno mieć to żadnych skutków w stosunku do pani sędzi Gersdorf z tego prostego powodu, że przypomnę, że Trybunał Konstytucyjny orzeka tylko o zgodności bądź braku zgodności danej uchwały, ustawy z aktu normatywnego w każdym bądź razie z Konstytucją i nie odnosi się do poszczególnych na podstawie niej orzeczeń, czy decyzji, czy wyborów, które miały miejsce. I ewentualnie daje czas Sejmowi na naprawienie przepisów na przyszłość. Dokładnie. Natomiast mamy głębokie takie poczucie, że PiS od dłuższego czasu usuwa kolejne cegiełki z gmachu, który mamy nazwać demokracją i niedługo tak naprawdę zostanie nam tylko anarchia i samosąd, bo chyba tylko to będzie po tym, jak będzie reforma sądownictwa w wykonaniu PiS. To jest oczywiście atak wynikający z, po pierwsze z tego, że ma być zbadany wniosek dotyczący prawidłowości wyboru przez Sąd Najwyższy, prawidłowości wyboru pani sędzi Przyłębskiej, o której już mówiliśmy tutaj, na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. To jest też wynika z faktu, że znamy opinię pani sędzi Gersdorf na temat propozycji dotyczących zmian w systemie sądownictwa proponowanych przez PiS, bo przypomnę, że to, co robi PiS w tej chwili, no to jest próba skrajnego upolitycznienia systemu sądowniczego, czyli próba spowodowania sytuacji, w której tak naprawdę już będziemy mieli całkowitą anarchię. Jarosław Kalinowski. Wsłuchując się w opinię prawników konstytucjonalistów na temat tego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, uważam, że absolutnie nie ma najmniejszych podstaw do kwestionowania wyboru pani prezes Gersdorf. Natomiast jest to w moim przekonaniu kontynuacja ataku na wymiar sprawiedliwości, deprecjonowania wymiaru sprawiedliwości przed tymi zapowiadanymi zmianami w systemie wymiaru sprawiedliwości, który sprowadza się do upolitycznienia tegoż wymiaru, odebrania niezawisłości sędziom w swoim działaniu. I to jest też odwet za bardzo twardą, jasną obronę systemu państwa prawa pani prezes Gersdorf. Proszę mi pozwolić, refleksja taka trochę wspomnienie. W 1994 roku marszałek Małachowski prowadził debatę na temat ratyfikacji układu o stowarzyszeniu Polski ze wspólnotami. Oczywiście debata była burzliwa, bo większość była za, ale były też głosy przeciw. Marszałek zakończył debatę tak. Podjąć wysiłek dostosowania prawa do standardów europejskich, dostosowania gospodarki, włożenia gospodarki na tory gospodarki rynkowe, to jest szaleństwo. Ale nie podjęcie tego wysiłku to jest obłęd. Ja mam wrażenie, że my mamy dzisiaj do czynienia z obłędem, który funduje nam rząd pana Jarosława Kaczyńskiego. Ryszard Czarnecki. Trzy sprawy. Pierwsza bardzo merytoryczna i tutaj sugeruję, żeby... Chyba pozostałe też będą merytoryczne. Żeby politycy naprawdę napili się zimnej wody albo wzięli zimny prysznic. To jest sprawa do Trybunału Konstytucyjnego. Dajmy Trybunałowi szansę. Myślę, że komentarze polityków są nacechowane bardzo partyjnym czy ideologicznym stosunkiem. To zresztą widać i słychać i czuć w czasie tej dzisiejszej audycji. Ja przypomnę pytanie, jakie towarzyszyło temu wątkowi. Jakie według państwa będą konsekwencje tego wniosku? No, najpierw poczekajmy na wyrok Trybunału w tej sprawie. Normalnych czasów. Jak doskonale wiemy opinie konstytucjonalistów, jak to z prawnikami bywa, są w tej kwestii różne, a więc Trybunał Locuta, causa finita. Ja czekam ze spokojem na wyrok Trybunału. Druga kwestia, ponieważ ja jestem często w Brukseli, zresztą podobnie jak pan premier Kalinowski, to proszę mi przypomnieć, czy to jest, czy chodzi o tą panią pierwszą prezes, którą mówiła, że tylko na prowincji można za 10 tysięcy przeżyć, tak. Ale o nią przypomnijmy chodzi. W cały kontekst, który mówiłam. Mówiła, że w porównaniu do innych zawodów prawniczych ja te zarobki są... Ale ja pani nie przerywałem. Ja rozumiem, że trafiłem w punkt. Ale panie przewodniczący, czy to ma związek z wnioskiem? Nie, bo ja... To jest ta sama osoba, tak? I rozumiem, że to jest ta sama pani, która mówiła, że własnym samochodem rozjedzie ludzi miasteczko namiotowe przed Sądem Najwyższym, tak? To ta sama. No to rzeczywiście pogratulować. Ale wniosek nie dotyczy tej pani, tylko wniosek dotyczy sposobu wyboru. Tylko chciałem skojarzyć tą osobę. Nie, chciał pan opuść. I wreszcie na koniec, ja bym jednak prosił moich szacownych koleżanki i kolegów z opozycji, oponentów, nie chcę mówić przeciwników politycznych, o jednak stosowanie innego języka. No bo jeżeli pani poseł przed chwilą mówi o swoich kolegach z Sejmu per słupy, to pani im odbiera godność i to jest przedmiotowe traktowanie ludzi. Chyba, że jest taka sytuacja... Podpisywanie się blanko pod ustawami? Chyba, że jest taka sytuacja, i wnioskami że w waszej partii, w Partii Nowoczesna są słupy i pani myśli, że wszędzie są słupy. W PiS-ie takich słupów nie ma i bardzo proszę o traktowanie z przysługującą ludzką godnością pani kolegów w Sejmie z Prawa i Sprawiedliwości. A po drugie, no bardzo proszę, żeby pani używała takich określeń jałajdackie, no bo jeżeli będziemy takim językiem nienawiści, jak pani proponuje mówić, to naprawdę daleko nie zajdziemy jako Polska. Ten atak był dokładnie łajdacki, natomiast jeśli anarchia chodzi, to była do tylko, tej pory i nowoczesna tej anarchii broni. Tak? Tylko u was w PiSie posłowie wręcz przyznają, że najpierw się podpisują pod projektami, których w ogóle nie znają. Obywatele bardzo przy kilku... sądzą o sędziach i o sądach. Czyli nowoczesna tego nie widzi, to wasza sprawa. Kończymy ten spór między państwem. Teraz Rafał Grupiński. Mój przedmówca nie ma racji, oburzając się na określenie słupy. Posłowie, którzy byli podpisani pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego pana posła Mularczyka, pytali wręcz dziennikarzy o jaką sprawę, pod czym się podpisali, dlaczego jest problem, że pytają ich o to, że się podpisali pod czymś, o co chodzi. Więc to naprawdę jest żenujące. Natomiast wracając do meritum sprawy. Trybunał Konstytucyjny rozpatruje zgodność ustaw z konstytucją. To jest jego podstawowe zadanie. Rozstrzyga więc tego rodzaju problemy prawne. Nie zajmuje się kwestiami personalnymi, ani regulaminami wewnętrznymi. Przypomnę, że regulaminy wewnętrzne, według których wybierane są władze Sądu Najwyższego, czy na przykład Sejmu lub Senatu, wynikają z tej podstawowej konstytucyjnej zasady, że to są odrębne organy od władzy wykonawczej. Dlatego to, jak się konstytuują władze tych odrębnych organów, decydują wewnętrzne regulaminy, a nie ustawa, którą składa rząd na przykład w Sejmie. I dlatego nie można podważać kwestii wyboru na podstawie regulaminu pani prezes Gersdorf. To jest oczywiście polityczna zemsta. Czyli właśnie to się może skończyć niczym, tyle że sobie jeśli Trybunał Konstytucyjny zechce w tej sprawie się rzeczywiście niezależnie wypowiedzieć. Bardzo mnie zasmuciła jedna uwaga internauty po tej sprawie pana ambasadora Przyłębskiego. A mianowicie taka sugestia, w której było, przytaczam tylko to zdanie, które mnie bardzo zasmuciło, bo mam nadzieję, że takie mechanizmy w PiS-ie nie funkcjonują, że teraz się okazuje, dlaczego pani prezes Przyłębska była tak zależna. Grzeczna i tak zależna od decyzji politycznych, bo trzyma noteczkę jej męża, a teraz jest wolna i może robić to, co powinna robić jako sędzia z Trybunału Konstytucyjnego. Mam nadzieję, że takie mechanizmy w PiS-ie nie funkcjonują. No, elegancji tu dzisiaj nie ma, jakby na to nie patrzeć. Minister Adam Kwiatkowski. A ten atak jest elegancki. Jak pan odbiera ten wniosek? Ja uważam, że jeśli są uzasadnione wątpliwości, to one powinny być rozstrzygnięte i nie powinno być nic nienaturalnego w tym, że one są rozstrzygane. Natomiast i one zresztą są jakby podane w tym wniosku. A co do upolityczniania, no to myślę, że każdy, kto słucha tej audycji, widzi, że politycy opozycji upolityczniają wymiar sprawiedliwości, ponieważ takie sformułowania jak to, które przed chwilą pani poseł powiedziała, że już ponad połowa Trybunału jest nominacji Prawa i Sprawiedliwości, no siłą rzeczy jakby... Trzech dublerów bezprawnie. Siłą rzeczy jakby dają taki podtekst, że tak rzeczywiście jest i że ten trybunał jest polityczny. Dajmy trybunałowi, trybunałowi orzec w tej sprawie. A również pani prezes moim zdaniem powinna w swoich wypowiedziach no mniej odnosić się do aktualnej polityki, bo choćby jej wypowiedzi z wczorajszego dnia świadczyły o tym, że w tą politykę się mocno angażuje. Mówi pan o prezes... prezes to jest 10 tysięcy na promienicie. No, tak nie, tak pływajmy trochę jeszcze dalej. Dobrze, ja chciałam tylko przypomnieć państwu, że wniosek dotyczy sprawy, czyli regulaminu z 2003 roku, więc to taka dziwna jest troszkę iluminacja. Wniosek 15 dotyczy lat artykułu 16 ustawy o Sądzie Najwyższym, tak? A potem dopiero regulaminu, także to on sformułowany jest inaczej. Tylko pytanie jest, dlaczego nie jest tak, że ten wniosek sformułowany w sprawie ewentualnego nielegalnego wyboru Lecha Gardockiego, dwukrotnego na prezesa Sądu Najwyższego, bo na podstawie tych samych przepisów był wybierany. Tylko pani Gerzdow jest zmieniona. To jest uderzenie panią Gerzdow. Państwo nie czytali tego wniosku, tam o tym jest mowa. Troszkę opuszczamy Polskę na chwilę i przenosimy się do Brukseli z pytaniem, Po co Polsce, po co polskiemu rządowi zamieszanie wokół przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska i posła do Parlamentu Europejskiego Jacka Sariusz-Wolskiego? Jaki jest prawdziwy cel tej, że tak powiem, akcji, którą można określić, nie potwierdzam i nie zaprzeczam? Grzegorz Długi musi zaczynać, bo tak sobie wymyślałam, że teraz będziemy taką kolejkę mieli, że to musi zaczynać, proszę bardzo. Nie mam z tym żadnego problemu, chociaż wolałbym, że tak powiem, pokomentować. Możemy zacząć od Ryszarda. Pan Ryszard jest za bardzo wewnątrz tam w Brukseli i te wszystkie brudy będzie nam tutaj wyrzucał. Nie chcemy tego. Kolacje na Brukseli. W polskich mediach jest Nie. Przemieszcza się lotem błyskawicy, naprawdę. Tak. Ale loty to jest reklama spółki. To jest w tej chwili Nie, lotem błyskawicy. Ach, lotem błyskawicy. Co najwyżej błyskawice reklamuje. Tutaj. Dobrze. Znaczy ja myślę tak, że jak zwykle daliśmy się, mówię oczywiście w cudzysłowie, chciałem powiedzieć wpuścić, a powiem ładniej wprowadzić w dyskusję, której nie powinno być. Mamy do czynienia z wrzutką, za którą stoi Henry Foy, korespondent Financial Times, przez kilka lat w Polsce, obecnie w Moskwie, no i który ma przyjaciół i kontakty w określonym środowisku politycznym w Warszawie. I tak bym widział to wszystko. Jest to wrzutka... Inicjatywa jego? No jego, albo jego, nazwijmy to, przyjaciół warszawskich. Tak? To już jest tak, to jest ciekawe. Mniej istotne. Mniej istotne. Ja może to kończę, panie pośle. Nie? Bo ja wiem, że Platforma proszę. Się komuś zamyka usta, ale proszę zanim pan mnie spałuje, to jeszcze parę słów powiem. Oj, proszę nie przesadzać. Nie pałowano, dobrze? No, proszę takich rzeczy. To pan uważał właśnie, że nie pałowała, a ja powiem, że górników pałowano i do nich strzelano. Także to mnie pałowano, więc proszę, żeby pan nie używał takich formuł. No więc dobrze. Wracając do pana Tuska, bo o tym powinna być mowa. Jest to wrzutka i tyle. To, że wszyscy żeśmy się dali, jak głównie media, to wprowadzić, to świadczy właśnie tylko o tym, jak łatwo u nas jest wywołać burzę w szklance wody, której nie ma. Nie wiem, jaki interes miałby rząd PiS-u, który nie jest w stanie, bo nie ma żadnej wizji ani polityki zagranicznej, ani koncepcji, jak rozegrać tą niewygodną dla nich sprawę Tuska. To, że pan Tusk miał wypowiedzi antypisowskie, no to prawdopodobnie nie było na miejscu. To, że PiS nie może mu wybaczyć tego, że nie zabiegał w PiS-ie o to, aby kolejna kadencja była mu dana, że nie było jakiegoś tam hołdu lennego, to potrafię zrozumieć, ale przecież dla PiS-u lepiej jest, żeby pan Tusk nie wracał do kraju, bo jakby na to nie patrzeć, scali opozycję i będzie to dla władzy Prawa i Sprawiedliwości bardzo ryzykowne, więc kierownictwo PiS-u ma duże takie tutaj rozdwojenie, nie bardzo wie jak z tym zrobić, a ta zabawa jest tylko po to, żeby pokazać, żeby nie musieć się wypowiedzieć w sprawie pana Tuska, bo ja myślę, że taka jest koncepcja w konsekwencji. To, że pan Tusk będzie wybrany, wynika z arytmetyki. Jest to mało prawdopodobne, aby dało się A może chodzi o pokazanie, że rozszerzamy kadry? Ale to jakie, znaczy, no jakie rozszerzenie? Ja nie słyszałem tego. Właśnie, ja, żaden przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości nie powiedział, że myślą o kandydaturze tej czy jakiejkolwiek innej. Także jest to typowa, według mnie, rozgrywka medialna i nic poza tym. I zajmijmy się rzeczami poważnymi. O panu Tusku możemy dyskutować, ale nie o panu Jacku Saryuszu Wolskim, bo on nie jest kandydatem, z tego co wiem. Czy to też na Lubnauer. Znaczy nie do końca się zgadzam, bo już również od polityków PiSu słyszymy o tym, że jest kandydatem, że mógł być kandydatem. Natomiast ja rozumiem, że chodzi o pewną dezorganizację konkurencji i to jest działanie polityczne, mogę to zrozumieć. Natomiast mam wrażenie, że to jest nieodpowiedni moment, nieodpowiednia sytuacja, nieodpowiednie okoliczności i stawka tej gry jest zbyt wysoka, żeby się bawić w takie rozgrywki. Dla nas nie ulega żadnym wątpliwościom, że nas naprawdę jako kraju nie stać na to, żeby nie wykorzystać swojego byłego premiera i obecnego przewodniczącego Rady Europejskiej, żeby mógł pełnić dalej tą funkcję. Po prostu jest to w naszym interesie Polski. Natomiast jeżeli jest trochę polityków, niestety, którzy się kierują jakimiś swoimi, po pierwsze, niespełnionymi ambicjami, tu mam na myśli pana Saryusza Wolskiego, dlatego, że przypomnę, że jego no comment są najlepszym komentarzem. Tak naprawdę on się od tego nie odciął, od używania go w tej chwili jako narzędzia przez PiS. Jak i również jakiś taki... Jak pani myśli, dlaczego? Dlatego, że chce, żeby ten stan trwał? Ja zaraz wrócę do tego. Krótko. Tak, krótko, ale zaraz wrócę do tego. Natomiast z drugiej strony mamy jakieś zadawnione urazy i chęć zemsty ze strony Jarosława Kaczyńskiego i mam wrażenie, że jeżeli są politycy, którzy się zamiast interesem kraju kierują właśnie takimi uczuciami, to oni powinni przemyśleć swoje miejsce w polityce. Natomiast jeśli chodzi o Saryusza Wolskiego, dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości, że on ma jakieś ambicje i że te ambicje są związane albo rzeczywiście ze schedą po Waszczykowskim, czyli możliwością objęcia w funkcji ministra spraw zagranicznych. No tu na pewno byłby lepszym ministrem, bo trudno, żeby był gorszym. No już gorszym chyba tylko Fotyga była w swoim czasie. A z drugiej strony mamy sytuację, w której mówi się o tym, że mógł być następnym komisarzem europejskim. Nie wiem, jakie ma ambicje, natomiast wyraźnie widać, że jakieś niezaspokojone ambicje są, ponieważ nie odciął się od tego, a Platforma też mam wrażenie, że chyba powinna pomyśleć nad zawieszeniem swojego członka ze względu na to, że to, co robi, to w tej chwili szkodzi Polsce. To jest Jarosław Kalinowski. Jarosław Kalinowski. W minioną środę przewodniczący Juncker przedstawił 5 propozycji dotyczących przekształceń czy zmian, które będą zachodziły w Unii Europejskiej. Decyzje co do kierunku zmian zapadną w przeciągu 2 lat, po wyborach tegorocznych we Francji, w Niemczech. To jest tym wyznacznikiem. A pierwsze już pod koniec marca. Ale ja mówię o 2 zasadniczych. We Francji rozstrzygnięcie i w Niemczech. I będzie decyzja co do kierunku. I albo będziemy mieli przewodniczącego Rady Europejskiej, Polaka, który będzie miał jako przewodniczący bardzo istotny wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie. On będzie koordynował osiąganie kompromisu w tej sprawie. Albo nie będziemy mieli Polaka. No, trzeba powiedzieć wprost, bo jeżeli nie będzie tym przewodniczącym przewodniczący Tusk, to z całym szacunkiem Saryusz Wolski nim po prostu nie będzie. Nie ma najmniejszych... Nie był premierem, nie był na tej pozycji. Nie ma najmniejszych szans. Dlatego mówię, że tracimy czas. I teraz, tak. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem to jest niestety Europa różnych prędkości. Ale naprawdę można to, co dzisiaj się mówi, Europa różnej prędkości, zmienić, zmodyfikować, że to będzie jeszcze w miarę dobre i dla całej Unii Europejskiej, zwłaszcza dla naszego regionu, dla Polski. Problem polega na tym, że pan Jarosław Kaczyński i rząd PiSu jest dzisiaj w Unii postrzegany jako nie tylko ten, który łamie zasady państwa prawa, ale też chce rozwalać Unię Europejską tak naprawdę od środka. I na dzisiaj jest tak, że liderzy państw europejskich nie chcą, żeby Jarosław Kaczyński mieszał, że tak powiem, w kotle europejskim negatywnie i na razie Donald Tusk jest kandydatem, ale być może się stanie tak, że machną ręką na Polskę w pewnym momencie i będzie szefem Rady Europejskiej była premier Danii, a może obecny prezydent Francji i to będzie ewidentnie ze stratą przede wszystkim dla Polski. Ryszard Czarnecki wczoraj, proszę państwa, wczoraj agencje, portale cytowały Ryszarda Czarneckiego, który powiedział mniej więcej tak, może nie. Jacek Saryusz Wolski będzie kandydatem polskiego rządu na szefa Rady Europejskiej. To jak w końcu jest, panie przewodniczący? Myślę, że Jacek Saryusz Wolski będzie kandydatem rządu Rzeczypospolitej na to stanowisko. I myślę, że pan Jacek Saryusz Wolski oficjalnie potwierdzi swoją zgodę w tej kwestii. A kiedy to może nastąpić? To jest kwestia, jak sądzę, albo godzin, albo dni. Natomiast ja Pan to wie, czy pan tak myśli? Odbiera telefony pan Sariusz Wolski od pana Ryszarda Czarneckiego, jak się zadeklarował niedawno pan Czarnecki. Chciałbym, żeby mówił teraz Ryszard Czarnecki. Czy pan wie, czy pan myśli? Intuicja granicząca z pewnością. Tak, to na to odpowiem. Ale myślę, że tak się stanie właśnie. Znaczy, jestem gotów się założyć nawet, jeżeli pani ta formuła bardziej się podoba. Spełniając postulat... Nie hazarduje się. Może i słusznie. Spełniając postulat przedstawiciela ruchu Kukiz 15, rzeczywiście parę słów o Donaldzie Tusku. Przypomnę, że Donald Tusk jako przewodniczący Rady Europejskiej we wrześniu 2015 roku poparł i gorąco się zaangażował w promocję przymusowych kwot dla uchodźców, co dla Polski miałoby fatalne konsekwencje. Zresztą po miesiącu rząd PO-PSL, pani premier Kopacz na szczycie w Brukseli zaakceptowała to, że do Polski w dwóch latach miał przyjechać prawie 12 tysięcy imigrantów, głównie spoza Europy, głównie muzułmańskich. Ale jak pan wie, to już jest, jak mówią Niemcy, forbaj. Tak, tak, tylko że skoro pan poseł zasugerował, żeby więcej mówić o Donaldzie Tusku, no to jeszcze przypomnę, że w maju 2016 roku pan przewodniczący Tusk poparł koncepcję Komisji Europejskiej, do której właśnie teraz, w tym tygodniu, wrócił grecki komisarz Propoulos, aby karać kraje, które nie chcą przyjąć imigrantów, kwotą ćwierć miliona euro za każdego. Łatwo przeliczyć, prawie 12 tysięcy uchodźców, razy ćwierć miliona euro, proszę, ponad 3 miliardy euro kary dla Polski. Uczestników. Sekunda. Nie, mam dwie minuty i dwóch gości. Panie przewodniczący, że, bardzo przepraszam, mamy dwie minuty i dwóch gości. Jakoś Schäuble, minister finansów Niemiec, zaprosił Polskę na G20, więc zaprzecza to tej izolacji Polski, o czym mówił pan Kalinowski. Rafał Grubiński. Pan Ryszard Czarnecki jak zawsze powtarza wierutne bzdury. Kompletnie nieaktualne rzeczy. Dwa istotne aspekty tej kwestii. Po pierwsze, obecne postępowanie PiS-u jest podważaniem polskiej racji stanu. Jest antynarodowe, jest niepatriotyczne, jest fatalne po prostu z punktu widzenia interesów Polski i polskiej racji stanu. Mam nadzieję, że pan prezydent Andrzej Duda w tej sprawie się włączy i powstrzyma te idiotyczne zagrywki, które nie mają żadnego sensu. Jeśli żadna z dwóch największych frakcji w Parlamencie Europejskim nie zgłasza uzgodnionego kandydata, to pojedynczy kandydat pojedynczego rządu z 27 członków nie ma żadnych szans. To jest wiceprezydent Partii Ludowej, Sariusz Wolski. Ty bardziej wrzucony na tydzień. Mam nadzieję, że już niedługo. Do tego na parę dni przed decyzją. A czy Platforma rozstanie się z Sariuszem Wolskim? A właśnie drugi aspekt jest taki, że niestety ja żywię ogromny szacunek do Jacka Sariusza Wolskiego. Znamy się mnóstwo lat, ale uważam, że jego postępowanie także nosi znamiona kompletnego szkodzenia interesom Polski. Jestem zdumiony, że on się na to zgadza. Żeby się z nim pożegnać? Ja mówię teraz o rzeczy troszkę ważniejszej, mianowicie, że interes własny pan Jacek Sariusz Wolski, jak się zdaje, stawia ponad interes Polski. To jest dla mnie zdumiewające przy jego biografii politycznej. A ja poproszę o kropkę na D. Czy Platforma powinna się pożegnać z Jackiem Sariusz Wolskim? To zależy w tej chwili od tego, jak Jacek Sariusz Wolski się zachowa w najbliższych godzinach czy dniach, mówi pan poseł Czarnek. I mistrz krótkiej puenty, Adam Kwiatkowski. Pani redaktor, ja muszę powiedzieć, i to jest istotne, znaczy jestem zdziwiony trochę wypowiedzią pana premiera Kalinowskiego, tą dotyczącą polskiej polityki zagranicznej i naszej pozycji na mapie świata, bo my się staramy w tej chwili o miejsce w Radzie Bezpieczeństwa. To miejsce jest dla pozycji Polski na arenie nie tylko europejskiej, ale światowej bardzo, bardzo ważne. I tego typu słowa, które padły przed chwilą ze strony premiera Kalinowskiego, że mamy tutaj do czynienia z jakimś koszmarem, tragedią i właściwie w tej polityce zagranicznej nie odnosimy samych sukcesów. Pół roku po szczycie NATO, który zwiększył bezpieczeństwo Polski i on już owocuje obecnością amerykańskich sił zbrojnych. Nie powinno ze strony pana premiera Kalinowskiego moim zdaniem w takiej audycji padać, a głęboko wierzę w to, że te... A głęboko wierzę w to, że te rozwiązania, które i te rezultaty, które przyniosą te najbliższe decyzje, będą dobre dla Polski. Dziękuję bardzo. Katarzyna Lubnauer, Grzegorz Dziękuję Dłubi, państwu, życzę przyjemnego weekendu. Ryszard Czarnecki, Jarosław Kalinowski, Beata Dziękuję bardzo. Ja jadłem makowca i kiełbasę, informuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.